شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدایی که به قلبهای هممون مهربونی و دوستی هدیه کرده، البته مال شما بیشتره ها. خوش به حالتون گلای قشنگم، بچه های نازنینم، انشالله همتون خوبین. راستی نازنینای من، شما یا آرزویی دارید؟ بله، چه آرزوهایی دارین؟ ها، از اون عجیب غریبا، مثل آرزویی که گربه کوچولوی امشب ما داره. ها، خیلی خوب، پس بشنوید قصه امشبو که اسمش همینه، آرزوی گربه کوچولو. توی باغ بزرگ و زیبا گربه کوچولوی زندگی میکرد. اون تنها بود، خیلی تنها. هر روز به گنجشگاه که روی درخت با هم بازی میکردن نگاه میکرد و دلش میخواست با اونا دوست بشه، مثل اونا بتونه تو آسمون پرواز کنه. چند باری هم سعی کرد به گنجشگاه نزدیک بشه و باهاشون بازی کنه، ولی گنجشگاه از اون میترسیدن، فوری دست جمعی پرواز میکردن و میرفتن تو آسمون. گربه کوچولوی ما قصه میخورد که چرا اونا نمیمونن و باهاش دوست نمیشن. همیشه پیش خودش میگفت کاش منم مثل گنجشگاه بال داشتم، میتونستم پرواز کنم. عزیزای دل من، تنها آرزوی گربه کوچولو قصه ما چی شده بود؟ پرواز کردن بود. جز پرواز به هیچ چی فکر نمیکرد. یه شب گربه کوچولو یه خوابی دید. تو خواب روی شونه‌هاش دو تا بال قشنگ بود. باورش نمیشد که آرزوش برآورده شده باشه. با خوشحالی بله دست به بالهاش کشید. از شادی شروع به جست و خیز کرد. خواست پرواز کنه، ولی بچه بلد نبود. خیلی تمرین کرد. هی بلند شد زمین خورد، بلند شد زمین خورد. بالاخره پرواز کردن یاد گرفت. تو آسمون چرخی زد و روی درختی کنار گنجشکا نشست. گنجشکا تا چشمشون به گربه کوچولو افتاد از وحشت جیغ کشیدن. رو سرش ریختن و تا اونجایی که تونستن بهش نوک زدن. گربه کوچولو که جا خورده بود و فکر چنین روزی رو نمی کرد، از بالای درخت محکم افتاد رو زمین. در همین موقع گربه کوچولوی قصه ما از خواب بلند شد. بچه ها، اون از بالای تختش افتاد پایین. وای عزیزای من، گربه کوچولو دیگه از درد خوابش نمی برد و مرتب ناله می کرد. فهمید هر کسی باید همونطور که خلق شده زندگی کنه و نباید هر آرزویی داشته باشه، اونم آرزوهای عجیب و غریب. گلگلیای من، بله، از فرداش گربه کوچولو رفت تا روی زمین با گربه های دیگه بازی کنه. بچه‌های گلم، منم با این سن و سال یه آرزویی دارم. اگه گفتین دوست دارم بتونم تو آسمون پرواز کنم، اما خب نمیشه دیگه، من که بال ندارم. مثلا دم سوار هواپیما ممکنه بشه، ولی خب هواپیما بال داره دیگه، من که بال ندارم. درسته، دلم میخواد مثل پرنده ها پرواز کنم. گلگلی های من، هر موقع به شما به خوبیاتون فکر میکنم همون احساس به من دست میده ها. آره، نگران نباشین. خب گربه کوچولو ما هم پی برد که باید آرزوهای درست حسابی داشته باشه. گربه که نمیتونه پرواز کنه. بله عزیزای دلم، قصه قشنگی بود، امیدوارم پسندیده باشه. تا قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگیتون باشه.